Gränslöst. Gränslöst. Nova. Nova. Du lytter till Radio Nova. That's enough. Gränslöst. Shut up. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Det sies at det mer mellom himmel og jord enn det vi kan se og forklare. Det sies også at det ikke kan finnes noe uforklarlig uten at det kan dokumenteres og bevises. Spøkelser, levende mennesker og andre som befinner seg et sted midt I mellom god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Spøkelser, gjenferd og ånder som går igjen og annet underlig og uforklarlig som oppleves som noe merkelig og I beste fall mistenkelig og som ikke kan oppfattes av det fungerende øyet, fenomener som mange rister på hodet av. I Grenseløst denne gangen skal jeg ta toget til Askim som ligger I Østfold. Cirka en times togtur sør for Oslo, og møte medium Tone Nilsen som skal rense et hus for spøkelser. Og I disse dager med rettssaker og tvister rundt hus og eiendommer, fordi kjøper av et sted vil heve det på grunn av at det spøker, vil jeg ikke spesifisere hvor jeg av hensyn til eieren av gården. Men nå må jeg rekke tog. På togstasjonen I Askim møter jeg medium Tone Nilsen. Vi kjører en liten tur og kommer til en stor bondegård. Rundt gårdsplassen ligger det 6 hus. Noen nye, andre fra gode gamle dager. Tone Nilsen blir med en gang opptatt av ett konkret hus. Inne I huset det kaldt, uggent og litt ekkelt å være. En veldig rar følelse. Men jeg blir møtt av en kjern og leken katt. En katt vi skal komme tilbake til litt senere. Jeg møter eieren, som på grunn av det nevnte vil være anonym, og vi går ut av huset for å snakke sammen slik at Tone Nilsen ikke skal få høre hva vi snakker om. For hun vil gjerne vite minst mulig på forhånd. Så her sammen med innehaver av denne plassen, og du har tatt kontakt med Tone Nilsen, altså medium med Tone Nilsen, for å få hjelp til noe. Hva det du vil ha hjelp til? Vi syns det skjer litt mye rart I huset her, og så har vi hørt det både av ja, enkelte gjester og andre som har vært til stede her. Og det ja, litt utrivelig I enkelte hus. Hva de har opplevd, de som har fortalt deg ting? Nei, det har vært dører som har åpnet seg og gått igjen, og det har vært noen som påstår at de har sett noen, og det har vært noen som ja, har sovet over som har klaget på at det dører som har lagt seg opp og lys som har slått seg på ja, en del sånne ting som har skjedd veldig lenge. Har du personlig opplevd noe? Mest at jeg kjenner at det steder man ikke trives og det en ganske sterk følelse. Hvordan den følelsen? Hvordan skal jeg beskrive det? Litt sånn Den virker veldig sånn energiløst I enkelte hus. Det veldig dødt og veldig negativ energi, og det gjør at man sover dårlig, mistrives I huset, rett og slett. Og det veldig stor forskjell fra det ene huset til det andre. Og det, da blir man litt nysgjerrig og tenker at da får man vel søke opp noen som kanskje kan gjøre noe med det, så får vi jo se. Blir du redd da? Utrygg vel kanskje mer riktig, tror jeg. Ja, utrygghetsfølelse. Hva forventer du skal skje når vi nå skal bli med Tone Nilsen på si, befaring? Jeg håper vel at hun skal på en måte bekrefte det som mange har sagt, og som jeg føler selv også. Og I begynnelsen så tar du det mest som de fleste gjør, at det sikkert bare noe man innbiller seg, eller ja, det har alltid en naturlig forklaring. Eller, men nå har det kommet fra så mange at vi tror ikke det, eller jeg begynner å mistenke at det ikke har bare en sånn, ja, at det blåser eller sånn, for de dørene såpass vanskelig å få på, det jo veldig gammelt og gamle dører, og de sitter godt, og det skal ikke kunne gå an, liksom. Vil du at hun, har du et håp om at hun skal få slutt på det? Det håper jeg jo, det vil sikkert gjøre, eller håper jeg da, at det skal bli litt mer trivsel, og ja, finne litt mer trygghet. Det jo veldig mange bygg på den gårdsplassen her. det veldig stor forskjell på dem, sånn som du føler det? Ja, jeg merker jo at jeg trives og sover mye bedre i spesielt ett hus enn et annet. Og det har, den følelsen har jeg hatt i alle år egentlig. Ja, når jeg da hørte det fra andre som har vært på besøk, da får jeg på en måte bekreftet uten at man gjorde noe mer med det. Men nå får vi håpe at det skjer noe. Tilbake i huset har Nilsen funnet stedet hun mener det skjer ting. Hun forteller også at det en dame og en mann som går igjen og snakker med eieren om stedet og historien. Men først forteller hun hva hun skal gjøre før hun begynner selve arbeidet med husrenselsen. Først så rusler jeg rundt litt i huset og så registrerer om det er noen uvedkommende her da. Hva det går ut på? Det går ut på å kjenne energier på en litt annen måte enn du gjør ellers liksom. Og kan kjenne det fysisk at du har nærvær av noen som ikke skal være her da. For det er jo en såkalt husrenselse du skal gjøre. Hva det betyr det? Det betyr å ta bort energier som ikke hører hjemme her lenger. Det kan være vedkommende, kan jo være eventuelt noen som har bodd i huset tidligere, og som er inne i en gråzone og som vi da fjerner. Hva gjør du da for å få disse her energien til å forsvinne? Da får jeg energien tett på meg. Og noen ganger føler jeg også at de går igjennom meg. Men hovedsakelig er at de skal forsvinne. Hva er det vi kan oppleve da? Vi kan oppleve at vi blir litt uvel akkurat i det de går over. En kan fryse, en kan bli veldig varm. En kan bli kvalm, utilpass. En kjenner ofte det at det blir en reaksjon på kroppen. Kan vi risikere å se noe? Det kan man. Noen mennesker ser jo også. Men det kan også registreres på kamera og sånne ting også. Hva kan vi komme til å se da? Det kan eventuelt se at det er skygger, at det er forandringer. Noen ganger så kan det også være det som kalles orbs. Hvor ofte er du på en sånn her type husrenselse? Ja, det er jo på en måneds tid så kan det jo være opp til 5-10 stykker. Og andre tider så kan det være litt rolig enn det ettersom. Men som du da nevner, så sier du at du da merker at en dame og en mann her. Hva gjør du konkret når du skal på en måte få dem til å, holdt på å si, slutte å forstyrre det her huset? Det er rett og slett å få dem vekk, altså. Som jeg sa i sted, det gjør man på en måte at jeg kjenner at de kommer nærmere og nærmere meg. Og da blir jeg mer og mer uvel og mange ganger selvfølgelig, men jeg kan også kjenne når de forsvinner. Det er liksom at det drar ut av kroppen. Men hvordan får du dem til å forsvinne? Jeg vet jo ikke konkret egentlig hva som skjer i det momentet, men jeg har jo bare fått erfaring på at det blir vekk etter at man har vært i sånne hus, og at det stabiliserer seg på en helt annen måte etterpå da. Men jeg kan ikke si helt konkret hva som skjer, det er bare at det forsvinner. Men hvis man skal gå videre på det i det faget jeg er i, så er det jo også det at jeg føler at jeg har med meg hjelpere som hjelper meg. Og at de også er til stede når det her skjer. Men da må du gå inn på mer videreutdannelse. Du har med andre ord noen assistenter med deg? Ja, det har jeg. Helt klart. Hva er det slags type assistenter det er på en måte? Det er det man kaller hjelpere. I dette faget her så kaller man de hjelpere og guider. Og jeg har jo registrert over flere år nå at vi alle har noen med oss. Om det ofte så er det jo hjelperne, noen slektinger eller venner som vi har hatt, og så er guider er litt mer av en spirituell art. Vi kan vel si at det er litt sånn nivåer også, det man kaller på den andre siden. Selv om de også kommuniserer veldig. Men de gir oss følelser og tanker i saker og ting når det gjelder det, hva som er på den andre siden. Da. Grenseløs. Hvor er grenseløs? Grenseløs, hvor er du? Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. Jeg følte at det er forskjellige energier her nemlig. Det er sånn at når jeg står nå, så kjenner jeg en eldre dame som har gått her. Så hun har nok bodd på sted og vært her. Nå vet ikke jeg om du kjenner til historien her da. Jo, en del kjenner jeg til. Ja. Dette her er fra langt tilbake i tid. Jeg vil tro nesten er på 1800-tallet. Kanskje det er i et skille her også. Men hun jeg registrerer her nå, det er en mindre dame som har liksom en litt sånn eldre kledning på seg. Så det på en måte det jeg har registrert til nå, så kan vi jo gå litt videre og se. Men her vil jeg tro at det noen som har opplevd en dame, og som har merket det. Jeg kjenner at hun har litt tilknytning til den stua der også. Men hovedsakelig så er det i den gangen her også, som jeg føler hun har en passasje og går igjennom her. I den delen her som det har merket mest. Så hun har nok en tilknytning til her til tidligere, og jeg tror det går også på at jeg føler på en måte at hun har vært en dame som har hatt mye med mat å gjøre. Og her har det vært mye mennesker også. Kjenner at det er veldig mye, vært mye aktivitet her tidligere. Ja. Men er det en negativ energi? Nei, det føler jeg ikke alltid, men det påvirker jo den energien som vi vanligvis skal leve i. Så derfor så blir man gjerne utilpass, og det er mange ting man kan føle. Det kan jo være at man får problemer med å sove. Det kan være problemer med at man får mye hodepine, kvalme, føler seg veldig sliten, og liksom kjenner seg nesten ikke igjen i den settingen den er i. Så til vanlig da, så det er mange som plages av sånne ting. Når man lever med noen energier i huset som ikke skal være der, da. Er det noen av dere som også har noe slekt her? Har hatt noe slekt her? Ja, det er jo unga mine her, det. Riktig. Mm. Jeg føler også at det er noe som er familieknyttet. Ja. Det er nok, jeg tror det er en herremann som på en måte ligger tilbake i slekta di, eller dine barn igjen, som har noe med han her å gjøre. Han er vel også delaktig mye i gården ellers, føler jeg. Så jeg vet ikke om det kan være en oldefar eller noe sånt, ja. Men han registrerer jeg ganske... Han registrerte jeg når jeg kom hit. Og at han også er mye ute her og ordner i forskjellige ting, egentlig. Ja, jeg blir ganske sliten av her, egentlig. Den kjenner den. Fordi at du har jo egentlig foreløpig to personer her, da. Du har både en mann og en dame. Og det også kan bli liksom veldig, energien forandrer seg veldig mye i huset. Og da kan det til tider bli rimelig sliten, altså. Er det jo også sånn jeg føler ofte at menn avgir mer energi enn kvinner ofte. Det er jo en maskulin, mer maskulin kraft. Og jeg kjenner også han mer tydelig i det rommet her, så... Skal vi ta en kopp kaffe først? Ja, gjerne. Det er jo det Jeg kjenner at liksom, jeg vet liksom ikke hvor mye jeg skal si jeg heller, ikke sant? Nei, det blir jo litt sånn, klart. Jeg setter meg i en sofa i stua. Eieren kommer med kaffe og serverer skolebrød. Samtalen går lett om husets historie, helt til Nilsen sier. Tror du det her som du nå har, som du sier du føler her nå, tror du den vil bort? Ja. Tror du jeg misliker at det er noen som sitter og prater om det nå? Ja, det kan du godt si at jeg tror at de registrerer ganske mye av hva som foregår da. Tror du de liker det nå? Både og. Noen. Jeg tar på en måte kontakt med dem etter hvert da, når jeg registrerer dem. Selv om jeg kan se nå at borte i døra der, så står den dama. Hun står i døra der? Ja. Og jeg kan godt sense hvordan hun er, og hvordan hvem hun er som type, og er ganske forsiktig. Hun gjør ikke så mye ut av seg. Hvordan ser hun ut, sånn som du ser henne? Hun er ikke så veldig høy. Men så har hun en sort kjole på seg, og så har hun forkle. Og når det gjelder håret, så er det litt sånn der tull, liksom, sånn alt bakover. Men hun er ganske... Jeg ligner hun på hos meg på det bildet på veggen helt i det innerste rommet, eller sånn, tenker jeg. Altså, innerst... Det kan godt være at det er, kan jeg jo se på. Kan jeg gå stille med deg rett foran henne? Ja, det kan du. Du må si når jeg skal stoppe deg. Ja, det er, og står som og kikker frem i døråpningen, så. Du kan stå akkurat der ved tersken her. Hun står her? Ja. Står rett foran litt lenger frem, ja. Der bør du kjenne det. Hva bør jeg kjenne nå, egentlig? Hvis du bare lukker øya litt, slapper av. Gjør hva kan Ja, du kan begynne å merke liksom et eller annet sånn. Bare, det viktige er at du prøver å føle deg inn i det og kjenne etter. Men gjør hun noe som, hvis jeg står rett foran nå, gjør hun noe nå da? Jeg vet ikke om du kan kjenne akkurat noe i fjeset ditt eller rundt øyet. Det er hva du mener med at jeg kjenner noe rundt ansiktet mitt. At det prikker litt. Jeg tar opp ansiktet mitt? Ja. Her? Ja, på andre siden. Ikke hit imot, men på andre siden. Jeg vet at det føles ut som det er noe der. Jeg kjente at du tapper her. Ja. Er hun sur? Jeg opplever hun egentlig ikke som noe veldig sånn... Hun liker liksom ikke rot og sånn. Hun er veldig nøye. Så hun skjønner ikke helt hvorfor det er sånn og sånn og sånn. Inn på det rommet da, så hadde jo du en del rot, og da fikk jeg følelsen at hun liksom sa til meg at ja, men sånn skal det ikke være her. Og det er jo den gamle generasjonen. Men du blir ikke noe uvel. Jeg ble litt småkvalm ute den gangen. Ja. Jeg merket når jeg satt meg ned at jeg ble litt kvalm. Mm-hmm. Reagerte hun noe på at jeg gikk bort og sånt? Og fortelle meg litt om deg faktisk. Hva må fortelle for noe? At du er en bestefar som følger deg. Vel, så har jeg blitt småkvalm, blitt pjusket på kinnet av et spøkelse, fått vite at jeg har en bestefar som følger meg. En relativt god dag, med andre ord. Men når sant skal sies, merket jeg at det var noe som tok meg på kinnet. Men det kan jo være så mangt. Det trenger jo nødvendigvis ikke ha vært et spøkelse som pjusket meg. Nilsen skal nå gjennomføre selve husrenselsen. Vi setter oss på hver vår stol i det rommet ved trappa opp til andre etasje, der Nilsen mener at de går igjen. Øyen slapper av, lukker øynene og konsentrerer seg. Jeg ser på Nilsen under hele seansen og rundt meg for å se om jeg kan se eller merke noe. Det som jeg gjør nå er å samle meg litt først. Og så tar jeg på en måte kontakt med de energiene som vi ikke ser her nå da. Og etter hvert så kjenner jeg på en måte at det kommer nærmere og nærmere. Og det kan også... bli sånn at jeg kjenner at de går helt inn på meg, og at jeg da kjenner at det også begynner å kanskje bli litt ekstra kaldt, og jeg fryser litt ekstra, og på en måte så kjenner jeg også etter hvert at det drar ut av meg på noe sett, så jeg er ganske sikker på, ofte på at den forsvinner. Og vi kan jo se nå om vi eventuelt kan kjenne noe sammen her etter hvert. Jeg tror du må ta den vekk nå litt igjen, for det er energi den avgir. Ja. Men du kan bare legge den litt sånn vekk. Nå var det en person som forsvant. Så pleier jeg å sitte litt til. For å kjenne hvordan energien endrer seg. Ja, jeg tror også nå at det er en til på vei. Jeg har en mulighet til å gå inn i transe. Og derfor så bruker ofte det min kropp å gå på en måte gjennom min kropp og ut igjen. Og det er derfor jeg får en sånn litt reaksjon da. Men jeg må også være veldig forsiktig på en måte, for at det må gå ordentlig ut. Det kan skje at noen setter seg fast på en måte, og det er også noe jeg har lært i en utvikling i det her. Nå tror jeg at det nå skal vi kjenne litt til om det er noe. Det er i hvert fall to som er forsvunnet herfra nå. Så kunne jeg tenke meg at kanskje jeg kan godt åpne igjen, men gi deg litt... Kjente du overgangen på en måte? Du hadde veldig sånn dunk, og sånn galt, sant? Ja. Kjente sånn følelsesmessig sorg eller noe sånt? Nei, bare at det dunket fryktelig, altså akkurat sånn hjertevarme. Ja, ble du litt redd eller noe sånt, eller? Nei, det gikk det bare... Jeg bare tenkte hvor jeg er ikke andpusten nå. Nei, det er energier som gjør at du får litt sånn. Personlig merket jeg ingenting under selve seansen. Nilsen går bak eieren for å sørge for at ingenting av den energien hun nå har fått ut av huset skal sette seg fast i henne. Det samme gjør hun med meg. Men det noe har forandret seg. Det har blitt en forandring i det rommet. Og i det jeg reiser meg og begynner å gå rundt, møter vi på vår kjære katt, som jeg møtte når vi kom til huset. Nå er ikke jeg en kattekspert, eller noen spesielt forhold til katter annet enn fra min barndom, men det er et eller annet med katter. Han ser seg veldig rart rundt. Det er som om noe som mangler i huset nå har forsvunnet. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Når man hører på opptaket, så høres det kanskje litt rart ut. Og vi snakker om det også etterpå, at det kan kanskje virke litt høytsvevende. Men det har Nilsen stor forståelse for. Ja, for noen kan jo virke det selvfølgelig, jeg forstår det. Men når man har jobbet i det her et stund og forstår det mer og mer, så ser man jo også mer og mer. Det er litt sånn, forstår og mer forstår at ikke du forstår på en måte. For det blir hele tiden nye ting som man går inn i, og det har jo også veldig mye med selvutvikling å gjøre, hvor mye bevissthet som er i det her, og mye forståelse, og mer man jobber i det, og mer forstår du. Men det er klart vi kan ikke si at vi forstår alt, for det er jo noe som er knyttet opp til det man kaller for åndeverden. Det har vært veldig mange nye oppdagelser underveis i de årene jeg har jobbet med det her. Men det er klart vi forstår ikke alt, det gjør vi ikke. Og jeg tror også det er noe som er lukket for oss mennesker, altså. Ja, det er vel noe i det. Det er vel ikke meningen at det er alt vi mennesker skal forstå om det som befinner seg mellom himmel og jord. Men når det er sagt, så avhenger jo alt det her om hvordan eieren av disse byggene, av denne eiendommen, av det her spesifikke huset opplever det. Det var jo litt bekreftelse på det som jeg visste, og så kjente jeg jo mye av det hun holdt på med. Altså, ja, energier rett og slett. Og det kjennes jo, det føles litt lettere på en måte. Jeg håper jo at det er noe man ikke innbiller seg, men at det vedvarer. Og det får vi jo se etter en stund, om det blir bedre. Og andre som også har vært her, at de kanskje også kjenner det samme. Det skal jo bli spennende å se, for da behøver jeg jo ikke å si noe om at det har vært noen her. Er det her noe helt nytt? Du har aldri opplevd noen sånn her følelse før? Nei, ikke sånn som det her, nei. Det har jeg ikke. Hva var det som var så spesielt nå? Jeg kjente det fysisk i kroppen. At ja, i den perioden som hun holdt på, så... Og når du tenker på når vi satt der inne i en sånn trekant? Ja, når hun skulle få det bort eller over på en måte, da, så har man jo litt sånn skeptisk skjold utenpå, liksom, at det her er sikkert bare... Ja. Men jeg kjente det jo fysisk i kroppen, at hjertet dunket mye fortere, og plutselig så var det helt stille, og mye lettere å puste på en måte. Og det... Når det er fysisk, så er det jo ikke noe man liksom gjør noe med selv. Det er jo ikke innbildning. Ja, for vi var jo litt borte den gangen der hun mente at, eller ved trappa opp til andre etasje, der hun mente at det var her liksom, ting på en måte var. Hvordan synes du det var å være der nå da, etterpå? Ja, jeg synes det kjennes lettere. Og så får vi, ja, som sagt, det, jeg er vel litt sånn som de fleste, litt sånn skeptiske i utgangspunktet, men... Men det er den følelsen jeg har nå, at det kjennes lettere å puste. Det er ikke som å gå inn i en vegg lenger. Det er spennende å se om det blir vedvarende. Tror du at det er bare et blaff, eller tror du det kan... Ja? Nei, jeg håper jo at det blir vedvarende. Hvis ikke, så får jeg ringe en gang til. Da, så... Ja, reklamasjon. Reklamasjon. Ja. Ja, da er vi vel mer eller mindre ferdige med denne husrenselsen, eller er vi det? Ja, sånn som jeg føler det nå, så er vi... tatt bort to energier som har vært delaktige i huset her, og de forsvant. Det kjente jeg veldig godt i hvert fall. Hvordan gikk det? Jeg synes det går egentlig veldig greit. Det er at kroppen min blir, den reagerer litt spesielt akkurat med en gang, men så har jo jeg erfaring med det her, og så når det er over, så det går rimelig fort egentlig. Kan de komme tilbake? Jeg har vel registrert at det noen ganger ikke er vært helt klart for noen, at det ikke er helt modent, og at jeg må tilbake og gjøre en gang til. Men noen forandring blir det alltid. Noen blir det også stille hos umiddelbart. Og noen ganger så er det som å skrelle en løk. Du tar vekk det første laget, men det kan ligge noe mer historie bak. Og jeg vil jo si at jeg registrerer at ikke alle er helt modne for å gå over til den andre siden med en gang. Hvordan blir det nå da videre for hun som skal bo her? Hvis hun da merker at det ikke hadde noen effekt, hva, du kommer tilbake og holdt på å si. Man kan reklamere på husrenselse. Ja, det kan du. I forhold til meg så jobber jeg sånn at jeg garanterer i grunnen, stort sett så garanterer jeg, jeg tror ikke jeg kan si at jeg har noen som kan si at det ikke har gått bort. Men jeg er også presiserer det at man må ta kontakt med meg hvis man ikke føler at det er bra. For noen ganger så kan det være, som jeg sier, at det ikke er helt modent med alt som skal bort. Men samtidig så er jeg også av den mening at det ikke skal være energier i hus. Nå er det kanskje ikke det så uvanlig at folk merker at det skjer ting i hus og hjem og sånne plasser. Hva bør man gjøre nå hvis man oppdager at ting skjer? De fleste vil vel tenke at de må ha noe hjelp hvis det går såpass mye utover de som bor i huset. Og da er det jo flere som jobber med sånne ting som... Men man må på en måte, synes jeg, kunne garantere at man kan hjelpe til, og at man kan få det bra. For det er noen ganger som jeg kan høre noe om at det kan bli nesten vondt verre hvis noen pirker borti det. Hvis ikke man forstår hvordan man skal ta det vekk, så må man ikke jobbe noe særlig med det. Kan du tenke på da at det kan bli vondt verre? Nei, det kan bli mer urolig for dem som bor der, rett og slett. Og det går jo på både psykisk og fysisk på personer som har sånt i huset sitt. Hvor mange steder i Norge kan det finnes, holdt på å si, spøkelser? Nei, det er overalt. Overalt. Så man opplever det bare, men man merker det ikke? Man opplever det ikke, og man enser det ikke i hverdagen. Det er det som er problemet med oss mennesker. Ja, det vil jeg vel si at det er mange som ikke opplever det på noen måte også. Men det spørs jo om hvor sensitiv man er, vil jeg si. Det er mange som jobber som deg, eller er dere i et fåtal? Det er også vanskelig å si, fordi jeg har ikke så veldig mye erfaring og vært sammen med så veldig mange som jobber med det egentlig. Ja, det jeg har sett der på TV og diverse medier, men ellers så kjenner jeg ikke noe veldig, jeg kjenner ikke så veldig til hvor mange som driver med det egentlig, for jeg tror det er mange som kanskje jobber litt sånn på hobbybasis også. Tusen takk, det var kjempespennende å få være med på det her. Takk skal du ha. Ja, takk til deg. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, da er jeg vel hjemme på Chateauneuf, eller det norske studenters samfunn. Jeg har ikke merket noen spøkelse her siden jeg kom tilbake. Så uansett hvor sensitiv jeg prøver å være. Jeg vil jo også da legge til at i sendingen om, ja, la oss si tre til fem uker, så vil vi ha en liten oppfølging av denne seansen. Vi skal da få et lite telefonintervju med eieren av huset som vi var og hadde en husrenselse i, så får vi høre om hvordan det står til der, og om det har blitt noen bedring. Men det gjelder vel kanskje å være litt sånn åpen for ting som kanskje ikke er så veldig lett å dokumentere. Jeg vet ikke helt. Man må jo ta et standpunkt til det på personlig grunnlag. Uansett hvor personlig du tar det, Grenseløst er tilbake neste uke til samme tid. Send meg en mail til grenselost@radionova.no hvis du har kommentarer eller tips til temaer jeg kan ta opp i Grenseløst. Olav G. takker for seg, og hei og hopp i det, men det kan jo være et spøkelse du hopper gjennom.